aldrig någon av skolans ljus. Men Einstein kunde inte mina bus. Jag visste mer om musik än om engelsk skolgrammatik. För Ringo, George, John och Paul kunde spela rock'n'roll. Mina första engelska ord skrev jag på lärarens bord. För oh yeah, rockin' and reelin', oh yeah, rockin' and reelin'. Det var nya stilen, oh yeah, rockin' and reelin's alright. Ingen envis grabb ville klippa av sitt hår. Och varenda tuff kille fyllde håret år. För oh yeah, rockin' and reelin', oh yeah, rockin' and reelin'. Det var nya stilen, oh yeah, rockin' and reelin's alright. Var dröm av guld för mig. Jag hade en chans att nå varenda tjej. För med en gitarr i min hand kunde jag vara med i ett band. Vi spelade på en ungdomsgård. Vi kunde bara tre ackord. Vem begärde mera av oss så länge alla dansar förstås. För oh yeah, rockin' and reelin', oh yeah, rockin' and reelin'. Det var nya stilen, oh yeah, rockin' and reelin's alright. Jag skrev stora bokstäver på min jackas rygg. Den som hade popfeber tyckte den var snygg. För oh